twist and jealousy, guess the twist and jealousy. Fericirea. tot ce-a fost în viața mea vreodată, el s-a uitărit. Am ținut și nopți la rând pe vară, clipa despărțire. N-am să-și cer ce nu pot sta vreodată, n-am să-și cer iubirea. N-am să bat la fond, sunt închise iarăși, nu-ți feri privirea. Drumurile noastre poate se-i vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se-i vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Frumos.